ngilun lan lenggeri kaki yaraken saben antung kapiti mongso purno panen merti bumi merti punden handayani bumi palasari Sembodo tadyo gagrake